suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Premier chce dymisji wicepremiera Jarosława Gowina. Wniosek o odwołanie skierował do prezydenta. Kilkadziesiąt interwencji strażaków po burzach, nawałnice przeszły nad Mazowszem i Słupskiem. Obowiązek szczepień przeciw COVID-19 zostanie wprowadzony w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie ministra rozwoju, pracy i technologii wicepremiera Jarosława Gowina. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Jak powiedział, powodem dymisji jest brak wystarczających postępów w pracy nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, podlegającymi resortowi wicepremiera Gowina, a także brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań co do pozostałych projektów. W szczególności co do ustawy podatkowej. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremiera Jarosława Gowina. Ze względu na te wszystkie przesłanki, które wymieniłem, pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dzisiaj do pana prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Rzecznik rządu dodał, że Zjednoczona Prawica jest otwarta na współpracę z posłami Porozumienia, także z samym Jarosławem Gowinem. Jarosław Gowin oświadczył, że odchodzi z rządu z podniesionym czołem. Dodał, że jego dymisja jest końcem Zjednoczonej Prawicy i zerwaniem koalicji. Ponad 40 zgłoszeń związanych z podtopieniami i zalaniami odebrała Straż Pożarna w Słupsku. To efekt obfitych opadów deszczu. Strażacy wypompowują wodę z posesji i zalanych piwnic. Krajobraz po burzy również na Mazowszu. Nawałnica przeszła przez Warszawę, Otwock, Piaseczno i Grójec. Wichurała mała drzewa i gałęzie. W wyniku silnego deszczu zalane zostały posesje, garaże i piwnice. Straż odnotowała prawie 40 zgłoszeń związanych z pogodą. Na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt PiS nowelizacji ustawy zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi, że podobne regulacje są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Również prawo amerykańskie przewiduje takie limity, to jest 20% udziałów zagranicznych dla bezpośrednich właścicieli zagranicznych, 25% limitu dla właścicieli poprzez inne podmioty. W związku z czym ta polska regulacja jest dużo bardziej liberalna i wolnorynkowa niż ta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. W związku z planowanymi zmianami w ustawie medialnej w kilkudziesięciu miastach Polski zorganizowano manifestacje w Warszawie przed gmachem Sejmu. W siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych zostanie wprowadzony obowiązek szczepień przeciw COVID-19. Ogłosił to amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. W liście do armii poinformował, że nakaz zacznie obowiązywać w połowie września. Oznacza to, że szczepienia przeciw COVID-19 dołączą do obowiązkowych dla wojska szczepionek, choć wszystkie te posiadają zatwierdzenie agencji FDA. Decyzja jest pierwszym tego rodzaju nakazem szczepień przeciw COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie odzwierciedla nacisk na kampanię szczepień. Wcześniej, 29 lipca, prezydent Joe Biden wprowadził wymóg dla pracowników administracji i agencji federalnych wykazania szczepienia lub poddawania się regularnym testom. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Maciej Rusiński. Za niespełna godzinę Legia Warszawa zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Legioniści przy Łazienkowskiej zmierzą się w meczu rewanżowym z mistrzem Chorwacji. A o szczegółach Adam Malecki. Stawka meczu jest ogromna, choćby pod względem finansowym. Miliony euro leżą na boisku, trzeba je tylko podnieść. O co nie będzie jednak łatwo. Dynamo Zagrzeb to mocny rywal, ćwierćfinalista Ligi Europy, który w zeszłym roku ograł 3-0 Tottenham. W kadrze mają 8 uczestników Mistrzostw Europy. W Zagrzebiu w zeszłą środę było 1-1. W Warszawie dziś trzeba wygrać choćby w rzutach karnych. Choć Artur Boruc wolałby uniknąć takiego scenariusza. Ja nigdy nie trenuję rzutów karnych. Rzuty karne to jest ostateczność, jakbyśmy tego nie nazwali. Będziemy chcieli rozstrzygnąć losy spotkania w czasie regulaminu. Jeśli Legia awansuje, zapewni sobie udział w fazie grupowej Ligi Europy i zagra w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jeśli przegra, zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. Fazę grupową Ligi Konferencji już ma zapewnioną. Początek meczu o 21:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mm.

burzy tną się. Skoczymy jak za dawnych lat na jedną albo dwie. Skoczymy jak za dawnych lat na jedną albo dwie. A Franek uśmiechnął się szczerze, spojrzał w oczy głęboko me. Tak jest, powiedział, w życiu nigdy nie jest źle. Tak jest, powiedział, bo w życiu nigdy nie jest źle. Dobry wieczór, Franek. Utwór zespołu Trawnik rozpoczął audycję cały ten rok, no bo w tekście była mowa o meczu Legii, która dziś powalczy z Dinamo Zagrzeb, tuż obok naszego studia, bo na stadionie przy Łazienkowskiej. No, życzę wygranej. I pozdrawiam na wstępie redaktora Marka Wiernika, który jest gorącym kibicem piłki nożnej, a oprócz tego normalnie o tej porze prowadzi cały ten rok w Trójce. Ten program realizuje Olga Szućko, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 21. A teraz Psycho Man. A dlaczego? No to już za chwilę. Stan Zvezda. Wczoraj Jacek Mielczarek, frontman zespołu Stan Zvezda, obchodził swoje urodziny. Ja już kiedyś się wspomniałem, że Stan Zvezda był pierwszym zespołem, który w Polsce grał w stylu psychobilly, czy też neorockabilly, czyli takim rockabilly o korzeniach punkowych. A jeśli chodzi o Walię, to takim pionierskim i ważnym zespołem stylu psychobilly

Pull the Wire, zespół z Żyrardowa, grający własną autorską mutację punk rocka, założony w 2005 roku z inicjatywy gitarzysty Pawła Marszałka, basisty Piotra Urbańskiego i perkusisty Krzysztofa Milczarka, więc jest Milczarek, ale inny w składzie, znaczy był tak naprawdę, bo to jednak jest już historia dotycząca początków tego zespołu. Aktualny skład to Paweł Marszałek, Daniel Koźbiał i Adam Marszałek. Zespół ma na koncie aż 3 płyty. W Polsce jest Ogień, wydaną w 2014, Negatyw z 2017 i Sztukę Przemijania z roku 2019. A ten utwór, który przed chwilą zabrzmiał, Życie to Western, uważam, że ma spory ładunek i energii, i takiej chwytliwości. Tak więc myślę, że już po jednym przesłuchaniu chce się do niego wracać. A teraz inny kawałek z ich repertuaru, Upadek, i ponownie Pull the Wire. Upadek. Riff z tego utworu, Pull the Wire, od razu skojarzył mi się z offspringowymi zagrywkami Kevina Wassermana, znanego lepiej jako Noodles, gitarzysty The Offspring. Zresztą państwo sobie porównają. Come out and play, keep them separated. Gotta keep them separated. separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Minęła 20.30, tu Trójka, tu się gra przez 24 godziny. Cała Góra Barwinków też zagra 24 godziny. Taki utwór. Szybkie nogi, tu najpierw piją, potem pytają, o co chodzi. To ostatnio

onomatopeja. Taka prosta onomatopeja. A Ryszard Peja akurat w tym utworze nie rapował, zagrała sama cała góra barwinków w całym tym roku. A wczoraj w tonacji trójki pozwoliłem sobie zaprezentować cover kompozycji zespołu The Cranberries, ale w wykonaniu młodego irlandzkiego zespołu Reasons, zespołu When Young, ale prezentowałem też ich kompozycję z utworu Reasons to Dream. Właśnie okładkę tej płyty winylowej trzymam w ręku. Natomiast chciałbym dziś wrócić do oryginału zespołu The Cranberries i wspomnieć o tym, oryginału piosenki Dreams, i wspomnieć o tym, że oba te zespoły, czyli When Young i The Cranberries, pochodziły z tego samego irlandzkiego miasta, mianowicie Limerick. No to posłuchajmy Dreams, The Cranberries. We'll be right back. Państwo pisząc do mnie zwracają uwagę, że powinienem był się dziś przywitać dzień dobry, a nie dobry wieczór, ale ja się nad tym zastanawiałem i wyjrzałem nawet specjalnie za okno i ściemniało się, powiem szczerze, także 20 w sierpniu to niestety już oznacza wieczór, według mnie. No ale to jest taki troszeczkę autorski program. Chociaż ja dzisiaj jestem oczywiście stuprocentowym zastępowym. No i dziś przez tę deszczową pogodę miałem taki nastrój dosyć nostalgiczny. Powspominałem Dolores O'Riordan. No i stwierdzam, że to była niesamowita wokalistka. Niezwykle charyzmatyczna. No i bardzo szkoda, że odeszła w 2018 roku w wieku 46 lat. Stanowczo za wcześnie. Jeszcze jeden utwór. The Cranberries. Salvation. Trójka, audycja cały ten rok. Wróćmy na chwilę do kowbojskich klimatów. The Devil in Miss Jones to piosenka Mike'a Nessa z jego solowej płyty. A wiadomo skądinąd, a w zasadzie wiadomo skąd wiadomo, jeśli chodzi o rockową młodzież, tę trochę starszą. Wiadomo, że Mike Ness jest frontmanem zespołu Social Distortion. Ale ten utwór brzmi zupełnie inaczej. The Devil in Miss Jones. Burns like fire, and you always be the one. You're loved by all men, respected by none. Give me your heart, give me your soul. I'll take you when you're young, the devil in this Jones. Użyłem kategorii starsza młodzież rockowa, bo sam się do niej zaliczam i pamiętam, gdy ten album miał swoją premierę. Cheating at Solitaire, solowa płyta Mike'a Nessa, wydana w 1999 roku, a więc 22 lata temu, a wydaje się, że bardzo niedawno. Swoją drogą Social Distortion powstali w 1978 roku. No i ten rok ja też w zasadzie pamiętam. No, nie będę się pogrążał dalej. Teraz nadal klimaty dosyć rock'n'rollowe, ale nietypowe, czyli kolejna mała porcja psychobilly, The Coffin Nails, i utwór pod takim właśnie tytułem, jak nazwa zespołu. Here I am, all alone. Picture it. A moonlit sun. Moon. Well, that sort of thing. Now, little bats. Look, there goes an owl. Twit, twoo. My, I'm feeling very scared. I wonder if Mummy knows I'm out. Gosh, here we go. Nuts and the radar, that's when we start to well. Smash it out of a coffin, looking for nails. Coffin nails, always down. Coffin nails on the ground. Coffin nails, go now. Coffin nails, who shall? You can see us run, nailed at your eyes. Coffin nails, arms down. Coffin nails on the ground. Coffin nails, come down. Coffin nails, we will shout. We'll make lots of lodges, they sound like just wells. You ain't got a chance, we're the coffin nails. Coffin nails, arms down. Coffin nails on the ground. Coffin nails, come down. Coffin nails, we will shout. No i w szybkim tempie zbliżamy się do końca tej audycji, więc pozostańmy przy takich właśnie dynamicznych zagrywkach. Ain't Is Life to będzie wersja koncertowa utworu skomponowanego przez Danny'ego Elfmana, czyli późniejszego autora muzyki filmowej, ale wtedy jeszcze na przełomie lat 70. i 80. dowodził zespołem Oingo Boingo. Ain't Is Life. and my baby cry. Folks below, they say it ain't fair. Hell with them, I really don't care. Try to be more of an agent. I'm in a party on a big jet plane. I got so drunk that I feel no pain. Banging out in that the bunker, kicking hard as the joker. Bitches there, they're reaching out this way. I'll catch a Tuesday night, everything's alright. The natives are friendly and the lobsters free. Sipping cognac like a French king. The chicks are fume out of the whole thing. That's your demon, honey, hey, yes. This is the line. Think of you and I on a shopping spree. I breakfast in New York in an inquiry. Hanging out with Lily Susie. Of a massage and a jacuzzi. Having the best you can find to be. That's a Tuesday night. Everything's all right. No i tu też oczywiście była nienadęta sekcja Dęta. Ja bardzo dziękuję za ostatnią prawie godzinę. Pozdrawiam serdecznie panią Ankę, Alinę, panią Annę. To ten skrót nic nie znaczy. Panią Krystynę, pana Andrzeja znowu, a pana Krzysztofa, Krzysztofa, jeszcze raz Krzysztofa i pana Zbigniewa oraz Zbigniewa i pana Witka oraz panią Danutę. Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać państwa, którzy słuchaliście i pisaliście do mnie. Bardzo dziękuję za to i będę odpisywał oczywiście. Natomiast teraz już chciałbym bardzo podziękować i się pożegnać. Ten program realizowała Olga Szućko, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I cóż, życzę upojnego wieczoru, wygranego meczu, oczywiście to Legii życzę wygranego meczu, no i wszystkim kibicom. Do usłyszenia. Na koniec Hawalina, rzecz jasna, i Pixies. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje.